să fuge, nimeni nu ajunge, are dor de ducă, parcă-ar fi nălucă. Toată ziua prin zăpadă vine lumea ca să vadă, săniuța e ușoară, fuge parcă zboară. Are tălucioase, vârfurile îndoase, podesc în durele, să tu stai pe el. Toată ziua prin zăpadă vine lumea ca să vadă, săniuța e ușoară, fuge parcă zboară. Peste hopul sare, ca pe smecolare, hățul dă să scape, țunta e aproape. Toată ziua prin zăpadă vine lumea ca să vadă, săniuța e ușoară, fuge parcă zboară.